الباب السبعون ومئتان باب تحريم الحسد وهو تمني زوال النعمة عن صاحبها سواء كانت نعمة دين أو دنيا حسد کے حرام ہونے کا بیان اور یہ کسی صاحب نعمت سے زوال نعمت کی آرزو کرنے کا نام ہے وہ نعمت دینی ہو یا دنیاوی ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اللہ تعالی نے فرمایا کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس نعمت پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی وعن ابی هریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اياكم والحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب او قال العشب رواه ابو داود وقد ضعف الشيخ الالباني هذا الحديث حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے یا فرمایا خشک گھاس کو کھا جاتی ہے ابو داؤد